tu się śpieszy. Czy brak nam wrażeń, jak zwycięstw nie pamiętamy, tak jak porażek. Musimy maskować ból, ukrywać słabość. Nie pytaj o drogę, z tym ci brak nie doradzą. Wstając rano, pośpiech nie daje nam myśleć. Nie ma, że znikniesz, by znaleźć się gdzie indziej. Nie ciśnie cię przez bezradność. Zjadłbyś śniadanie, ale czas żebyś grał po swój raj, o który każdy walczy bez przerwy. Choć na imię mi Adam, nie ma magii z eterni i doradcy, co streści problem. Podpowie jak zachować czas, co wciąż grasz nierozsądne. Być rozważnym w tej formie. Nie mów o planach dziś, gdzie świat ma kilka sekund tylko dla nas na decyzję. Jak mam żyć, jak długo kana spala, nie mam wizję. Za tą szybkość dla nas sala, hałas naszym miejscem. Co za burdę, jak ciężko ci ogarnąć. Ja nie mam czasu dziś na punktualność. Wiem, co oddać światu, a czym świat mnie leczy. Ty lepiej odpowiedz sobie, po co się śmieszysz. Problem za problemem. Aby znikł cały kit z tej planety. Mane drzwi, zamknij ryj, zanim styl pokaleczysz, to nas bij jak szczepionka na grypę. Czy pobieranie krwi, końska igła da tu ocipie ci, o ile sił starczy na horror. Nie mamy pierścieni, więc nie straszny na morder. Bez reakcji na podłość możesz źle gadać o mnie. Im więcej powiesz, moja przewaga wzrośnie. To przez pośpiech zapominają o nas, bo duma nam nie daje schylić ramion do kolan. Czas nas gonił w euforii ironii. Nie zatrzyma tego nawet lunch w Kalifornii. Z pracą czy bezrobotnym? No bo jedne co sądzisz. I tak wszystkiego przednie, bo wzięcie nie zdążysz. Ciężko nie zwątpić, widzisz we mgle ten garb. Spróbuj komuś pomóc, a będzie mieć czas. To przez czas, hajs, właściwie jego brak. W sumie brak czasu niszczy nasze ego przez hajs. Pośpiech, nam twierdzisz, że nie zaszkodzi. To powiedz jak znalazłeś czas, by się